Wesh mon roi. Wesh, wesh, stock, wesh, wesh, nep, wesh, wesh, any place. Ti kam si një maz, ma e van. So pasa. Ti kam si një maz, ma e van. Mi so pasa. Na mu ken si fer e van, im li jordin zëm ga mi zani. Klasika ja koma, koma. Klasika ja koma, koma. Na vinge me msi mua na opi janë të watan vatsa. Klasika ja koma, koma. Klasika ja koma, koma. Klasika ja koma. Na vinge me msi mua na opi janë të wapasa. Pasa. Niswa ringa moja moja 100 in place. Endra himbe kupe të gale Ito kabora. Nep, nep, nep. Mana qenu tam të gjë shere fundi wa. Stako wa o ta flow kusina. Lisha la mizik wa me me masu si të kabora. Dehar mara kus na plasi ya hun. Lisha force wa na ca watit. Amba watu marki ya, marki ya. Lisha force wa na ca watit. Amba watu marki ya, marki ya. Wanda badu wa prison, prison. Amba wa o pedofile, pedofile. Wanda badu wa prison, prison. Amba wa o pedofile, pedofile. Easy. Easy. Sal pointer. Morai. Wesh morai. Leo Kawatsela la la sa. Kawatsela la. C'est la vie. C'est la vie. Wasalia kasna nivo. Ne watsa wan clash. Kawashin. Wambie. Wambie kent. Mseka harma rapu vani. Ne wangani za. Ne wangani za. Sal pointer wala. Ne wami za udela. Si ale sofa. Wopia ma pointer, la fin, wade la fin wopia.